finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 28 października, minęła 10. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis Trójki. 3 miesiące aresztu dla Polaka podejrzewanego o szpiegostwo, grożą mu 3 lata więzienia. W nowym rządzie będą nowe twarze, ponad połowa składu Rady Ministrów jest już ustalona. Prezydent Chile znosi stan wyjątkowy w kraju, podpisał już dekrety w tej sprawie. Mężczyzna podejrzewany o szpiegostwo w rękach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Śledczy zgromadzili dowody na współpracę Piotra Eś z rosyjskim wywiadem. Sąd aresztował go na 3 miesiące, poinformował rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych. Stanisław Żaryn zaznaczył, że mężczyznę zatrzymano 24 października w Warszawie. Oprócz zarzutu usiłowania działania na rzecz obcego wywiadu, prokuratura przedstawiła mu także zarzut posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia oraz posługiwania się sfałszowanym dokumentem. W planowanym nowym gabinecie będą nowe twarze, zapowiada rzecznik rządu. Piotr Müller mówił w Polskim Radiu, że ponad połowa składu rządu jest już ustalona. W kierownictwie politycznym są dyskutowane kandydatury, ale lista nazwisk nie jest jeszcze zamknięta. Pamiętajmy o tym, że każdy minister, który jest wskazany na potencjalnego kandydata na ministra przyszłej kadencji, też musi odbyć rozmowę z panem premierem, przedstawić plany. Też musimy się zastanowić nad zapleczem współpracowników, czyli wiceministrów. Będą nowe twarze, będą osoby ministrami konstytucyjnymi, które jeszcze nie były ministrami. Nowe ministerstwa, jeżeli chodzi o nowe nazwy ministerstw, będą. Natomiast czy nowo utworzone ministerstwa, to jeszcze jest kwestia do rozstrzygnięcia. Zgodnie z konstytucją, na pierwszym posiedzeniu Sejmu nowej kadencji dotychczasowy premier wraz z Radą Ministrów składa dymisję. Wówczas także prezydent desygnuje nowego premiera. Następnie w ciągu 2 tygodni od powołania przez prezydenta premier proponuje skład rządu i musi uzyskać wotum zaufania od Sejmu. Sprawa kandydatury Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej na marszałka seniora Sejmu nie jest przesądzona, mówi szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Wcześniej rzecznik prezydenta Błażej Spychalski informował, że Andrzej Duda rozważa, by marszałkiem seniorem została właśnie posłanka Platformy Obywatelskiej. Dziś minister Szczerski mówił w Polskim Radiu, że decyzji prezydenta w tej sprawie jeszcze nie ma. Media nadinterpretowały tą wypowiedź, którą udzielił pan minister Spychalski, który rzeczywiście mówił wyłącznie o tym, że obstawiałby, bo rzeczywiście na liście tych osób najstarszych jest pani poseł Śledzińska-Katarasińska. Ale jak pani zestawi to z tymi kryteriami jakościowymi, które pan prezydent wyznaczył dla marszałka seniora, czy żeby była to osoba, która w jakiś stopniu uosabia walkę Polaków o wolność i demokrację w Polsce, ale także prowadzić w spokoju pewną kulturę polityczną, pewnej kulturze politycznej wprowadzić Sejm w nową kadencję, zaprzysiąc posłów, pokazać pewien kierunek pracy parlamentu. Krzysztof Szczerski dodał, że nazwisko marszałka seniora 9. kadencji Sejmu poznamy w chwili ogłoszenia zwołania pierwszego posiedzenia nowego Sejmu, czyli najpóźniej na tydzień przed 12 listopada. Prezydent Chile podpisał dekrety znoszące stan wyjątkowy wprowadzony w tym kraju 10 dni temu. Była to reakcja na masowe protesty przeciwko podwyżce cen biletów komunikacji publicznej w Santiago. Demonstrujący w stolicy domagali się początkowo jedynie odwołania kolejnej podwyżki cen biletów na stołeczne metro. Jednak prezydent powierzył wojsku zadanie przywrócenia spokoju. W konsekwencji mieszkańcy odpowiedzieli jeszcze większymi demonstracjami. Wojsko zostało skierowane na ulicę po raz pierwszy od zakończenia przed 30 laty dyktatury generała Augusto Pinocheta. Agencje podają, że od początku kryzysu w Chile zginęło co najmniej 19 osób, w tym 6 obcokrajowców, ponad 1000 osób zostało rannych. 4 miliony tabletek jodu zamierza kupić Litwa. Mogą być one wykorzystane w przypadku potencjalnej katastrofy jądrowej białoruskiej siłowni atomowej. Elektrownia powstaje w bezpośrednim sąsiedztwie litewskiej stolicy. Rząd Litwy w ten sposób przygotowuje się do otwarcia elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi. Została ona wybudowana w odległości zaledwie około 50 km od Wilna. W tym tygodniu zostanie ogłoszony przetarg na sprzedaż tabletek. Litewski resort zdrowia informuje, że po tym jak procedury związane z zakupem zostaną zakończone, będzie wiadomo, kiedy tabletki trafią do mieszkańców. W przypadku katastrofy jądrowej tabletki mogą pomóc uchronić organizm przed radioaktywnym jodem. Gromadzi się w tarczycy i może zwiększyć ryzyko zachorowania na raka. Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że tabletki trafią na Litwę, zanim elektrownia w Ostrowcu zacznie działać. Według ostatnich zapowiedzi uruchomienie pierwszego reaktora białoruskiej elektrowni atomowej planowane jest na koniec stycznia. Litwa wielokrotnie wyrażała obawy i zastrzeżenia związane z budową siłowni. Z Wilna Kamil Zalewski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Jesień w Szkocji od pana Leonka, ale tak trochę widzę, palec wszedł w obiektyw. Ale zdjęcie piękne, dziękuję bardzo. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. Druga godzina naszego spotkania. Zaczynamy od płyty tygodnia. No i to jest album Natalii Przybysz, Jak malować ogień. Piąta płyta artystki. Jak zwykle autorskie utwory, ale także sięganie po klasykę. Proszę posłuchać, jak cudownie przypomniała krakowski Splin, a ja powiem tylko, że mamy dla państwa te płyty 71335 już teraz. Nie mogę, nasiągam głębi kołów. znużona, z tęsknotą myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa mnie studzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Natalia Przybysz, Jak malować ogień. Płyta z premierową z piątku z zeszłego tygodnia, płytą tygodnia przez cały tydzień u nas i dzisiaj dwa egzemplarze dla pani Marii do Częstochowy i dla pana Arkadiusza do Konina. Natalia Przybysz śpiewała Manamu krakowski splin. 18 minut po 10. Do południa. A teraz o pewnym konkursie, który ma szansę zmienić oblicze Krupówek i całego Zakopanego. Więcej Jan Niebudek. Zanim powiemy, jak może być, powiedzmy, jak jest, mówi Tomek Rygalik. Krupówki zalewają pamiątki plastikowe lub też no, jakieś takie pseudo-tradycyjne, niskiej jakości, niezaawansowane wzorniczo ani jakościowo rzeczy. Zakopane jest zasypane takimi w zasadzie śmieciami, które obniżają trochę rangę tego miejsca, które wiąże się z tak wspaniałą tradycją, kulturą materialną, architekturą. Znany projektant wszedł w skład grona jurorskiego, które w ramach konkursu zorganizowanego przez Muzeum Tatrzańskie poszukiwało nowych pamiątek z Zakopanego. Zgłoszono ponad 300 projektów. A więc już nie tylko tandetna ciupaga, która przypłynęła w kontenerze z Dalekiego Wschodu, tylko coś, co... No właśnie. Oto zwycięska praca, Łukasz Leśniak i Domy Duchy. Mój projekt przedstawia figurę woskową domów, które odwzorowują istniejące budynki w Zakopanem, które niszczają lub zostały zniszczone, a były przepiękne, były wybitnymi projektami architektów, jak na przykład Villa Monte, projektu Karola Stryjeńskiego. No i chciałem, żeby te obiekty były tak ładne, jak wspomnienia przywiezione z tego miasta. Dodałem tutaj funkcję świecy, ponieważ daje użytkownikowi wybór, czy zachować te piękne wspomnienia i pielęgnować je trzymając na półce, czy spalić i zapomnieć po prostu. Taki wybór, myślę, mają też osoby sprawujące opiekę nad zabytkami w Zakopanem. Czy się ich pozbyć i wybudować tam apartamenty dostosowane do przyjęcia jak największej ilości turystów, czy trzymać pamięć o tym, co nadało miastu tożsamość. A zatem dostajemy przedmiot i zarazem coś w rodzaju dzieła sztuki krytycznej. Chałupy, słopy, powolone, drzewa stare, wyścinane, żyć mu się dziś chłopśniło. Zwycięska praca będzie wdrożona do produkcji. Myślę, że więcej niż jedna. Wyróżniliśmy kilka prac. Oprócz projektu Domy Duchy, wśród laureatów jest też kubek, w którym ukazuje się kształt morskiego oka, który też ma potencjał rozwoju w większą serię dotyczącą chociażby innych stawów, które mają swój charakterystyczny obrys z regionu. Oczywiście też kilka takich prac typowo pamiątkowych, ale zrobionych niesamowicie smacznie, bo chociażby zakopiny nawiązujące do grafik stryjeńskiej, czy memory, czy też taka gra dosyć typowa, ale zrobiona też bardzo wrażliwie z taką współczesną stylistyką, z bardzo prostą graficznie szatą. Co poza tym, kilka drewnianych przedmiotów, jeden z nich fałatek. Świetna nazwa, taki przedmiot w sumie nieokreślony. Tak bym go najprościej nazwał, niezdefiniowany. W formie sześcianu z wyrzeźbionymi motywami, też nawiązujących właśnie do architektury regionu. Robiony ręką rzemieślnika, niosący w sobie też dużo znaczeń, bo również wykonany z materiału powtórnie wykorzystanego właśnie z rozbiórek budynków zakopiańskich, więc dużo ciekawych prac, ciekawych znaczeń, praktycznych pamiątek, a także pamiątek takich bardziej krytycznych w charakterze, jak chociażby zwycięska praca. Więcej o nagrodzonych projektach na stronach Muzeum Tatrzańskiego polecamy. 21 minut po 10. Szukają miejsca. Trwają igrzyska zleżały, rozdają chleb, tanie wino leje się. Cyrk, nowa piosenka Edyty Bartosiewicz. To przy okazji przypomnę o głosowaniu na listę Polskie Radio PL / trójka. 25 minut po godzinie 10. Zamiast sałatki włosko-francuskiej będzie dzisiaj włoska, ale za to słodka, bo Cukero zaśpiewa swój nowy utwór, także z listy przełojów. A zaraz potem Eros. Dzisiaj ma urodziny. Eros Ramazzotti. No ale żeby było jeszcze piękniej, to z Tiną Turner. Cukero, Eros i Tina. Mi svegliai

There's just human contradictions. Feeling happy, feeling sad. These emotional transitions. All the memories we've had. Yes, you know it's true. All the time that we spent could die. I wanna feel it again, all the love we felt then. Confinati di cuore solo, che ognuno sta dietro gli steccati degli orgogli suon. Sto pensando a te. Oh yeah. Sto pensando a noi. Un po' così. Some for worse and some for better. But through it all we come so far. Già come vedi, io sto ancora in piedi. Perché sono umani tutti i sogni miei. Hey, proszę. Tina, która nauczyła Erosa po angielsku. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cose della Vita i wcześniej Cukero Freedom, ale w wersji włoskiej. To taka sałatka włoska na dzisiaj. No właśnie 20 października Eros miał koncert tutaj obok na Torwarze. Kolega, który był, wyszedł z koncertu zachwycony. A za to pan Norbert, dobrze mówię. A, tak, pan Norbert przysłał mi zdjęcie z tego koncertu, no i widzę, że Eros w fantastycznej kondycji, ale tylko troszkę włosy mu wyszły. A może to taka moda? 25 minut do godziny 11. Obiecałem państwu jeszcze jedno nagranie z Kaldów i padło na zbiegiem lat, bo to przepiękna piosenka z Agatą Dowhań, zaśpiewana. Nie mówię nie i na pewno będę sięgał po piosenki z Kaldów jeszcze wielokrotnie, ale tym utworem kończymy sobie taki ten minicykl. Biegiem lat powracam myślą do tych śpiewnych dni,

Można powiedzieć, że to nowe nagranie grupy AHA, Soul Survivor, w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Za 16 minut 11. Fajny film. Dramat z Macedonii Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia. To jedna z premier ostatniego tygodnia. Film Teony Sztrugar-Mitewskiej zwyciężył także właśnie na festiwalu All About Freedom w Gdańsku. Jedną z jurorek tego festiwalu była Magdalena Grzebałkowska. Z pisarką i reporterką rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co cię najbardziej urzekło w takim filmie jak Bóg istnieje, a jej imię to Petrunia? To, że ja nic nie wiem o Macedonii. I kiedy oglądałam ten film, to tak jakbym oglądała o Polsce, że kolejny raz potwierdza się to, że jesteśmy tak blisko siebie i chodzi o to, że ja nic nie wiem o Macedonii, a ten film mnie zachwycił tym, że on jest tak jakby o Polsce. I losy Petruni, i jej zmagania się z patriarchatem, który jest dookoła, no to są bardzo współczesne i bardzo zbliżone do tego, co u nas w Polsce się teraz dzieje. Zachwyciło mnie też to, że język macedoński jest tak zbliżony do polskiego, że oczywiście film był z napisami, ale no niektóre wyrazy to było niesamowicie przyjemne rozumieć, o czym oni właściwie mówią. Bo miałaś takie doświadczenie, że oglądałaś też ten film w oryginale. W oryginale, ale były napisy i czasami sobie słuchałam, co mówią i rozumiałam, no jednak umiem rosyjski ze szkoły, więc to było wspaniałe. Bo ten film jest niezwykły. I tylko teraz, jak to powiedzieć, czemu on jest niezwykły? Ja myślę, że taką największą niezwykłością tego filmu jest sama, bardzo nieoczywista bohaterka. Tak, bo to wcale nie jest bohaterka, która jest super kobietą, którą się od początku lubi. Ona denerwuje swoją rozlazłością na początku, taką niechęcią do wszystkiego. Kiedy ona mówi dyrektorowi, do którego idzie szukać pracy na spotkaniu o pracę, mówi, że jeszcze nigdy w życiu nie pracowała, a jest po 30. Zdaje się, że po 30 była. Tak, 32 lata. Tak, no to sobie myślisz, Matko Święta, kobieto. A jeszcze ona skończyła historię i ja skończyłam historię, więc czułam się z nią w ten sposób związana. A jednak jej charakter, jej zawziętość w pewnym momencie, o którym nie będziemy mówić, no żeby nie zdradzać pewnie o co chodzi w filmie, jest niesamowita. I potem trzymasz kciuki za Petrunię i myślisz sobie, żeby jej się udało wbrew tym wszystkim mężczyznom, którzy chcą ją ściągnąć na taką zwyczajową, normalną w cudzysłowie ścieżkę i że matka też ich, Petruni, wspiera w tym. I to jest też ciekawe. A nie wiem, czy wiesz, że ten film jest inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Rzeczywiście taka sytuacja, ten rodzaj konfliktu z tą uroczystością religijną w tle miał miejsce. Autorka inspirowała się prawdziwymi wydarzeniami sprzed 5 lat w Macedonii, więc to też chyba istotne dla odbioru filmu tam na pewno, ale myślę, że możemy w tym wypadku mówić właściwie o uniwersalnym przekazie. Ojej, no to w ogóle niesamowite, co mówisz. Tym bardziej mi się ten film jeszcze bardziej podoba. I faktem jest, że on jest realny, on jest prawdziwy, to jest tak jakby dokument trochę, tylko fabularyzowany może, więc tym bardziej, co mówisz, to się jeszcze potwierdza. Film zwyciężył właśnie na festiwalu All About Freedom, a zgodnie chyba przyznamy, że konkurencja była duża, więc to też o czymś świadczy. No tak, tak. To był film, który obejrzałam jako pierwszy i cały czas tkwił w mojej głowie. Potem kolejno oglądałam filmy i były naprawdę dobre, bo i Młody Ahmed mnie zainteresował i Portret kobiety w ogniu też mi się bardzo podobał i podobał mi się też film Nie ma nas w domu Orety Loucha, no to w ogóle jest niesamowite, ale też film o tym kwiecie, Kwiat szczęścia. Coś wspaniałego. Uwielbiam takie filmy. Z Magdaleną Grzebałkowską rozmawiał Ryszard Jaźwiński. I feel afraid when I'm holding you close to my heart. In case you fade away from me right before my eyes, I cannot sleep when I think of you. You occupy 1 listopada ukazuje się nowa płyta Raya Wilsona, Candy End of the World, z listy przebojów trójki. Pani Małgosia z Rzymu napisała jeszcze w sprawie Rosa, właśnie przed chwilą z Zosią o tym rozmawialiśmy. Pani Małgosia napisała, ktoś przeprowadzał trzy lata temu w trójce, nie pamiętam kto go przeprowadzał, to ja byłem. Z Erosem wywiad przez telefon, miał problemy z wymówieniem zapraszamy do trójki, w końcu wyszło coś w rodzaju zapapramzy do trójty, zapatranży i zapapramy też mu wychodziło. Agata, moja koleżanka Agata z nim rozmawiała po włosku, a ja zadawałem pytania po polsku, bo włoskiego nie znam. Tak, pamiętam ten wywiad, niestety chyba zaginęły szczęśliwie te zapowiedzi Erosa, zapapramy do trójki. W sprawie topu wszechczasów ożywili się Państwo, tak, 4 listopada zaczynamy, ja będę mówił o tym od samego rana, od godziny 9. Zaczynamy głosowanie na kolejny top wszechczasów. Natomiast za tydzień, 1 listopada, muzyka ciszy, Piotr Baron, tym razem w imieniu Piotra zapraszam Państwa serdecznie. A w sprawie topu wszechczasów na przykład tak. My woman of gold, and she's not very old, well, she's my woman of gold, and she's not very old, I don't mean to be bold, but to me I hold your hand. Well, she ain't a witch, and I love the witch twitch, I ain't no witch and I love the way she twitch, I'm a labor of love and my pleasure gloves, Well, she's faster than most and she lives on the coast, Well, she's faster than most and she lives on the coast, Two-penny prince and I give a hot love, Jiggy Ewa.